tanie produkty. Smartfon Realme 14 Pro Plus 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199 zł. Teraz za 1999. Taniej o 200 zł. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarach już 8. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry w środę. Serwis Trójki przedstawią Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Czy w dom w Wyrykach uderzył dron czy pocisk z F-16, ustala prokuratura. Sprawa stała się powodem wymiany zdań między BBN-em a rządem. Za chwilę relacja naszej reporterki. Przepisami dotyczącymi cen energii i świadczeń dla obcokrajowców zajmą się dziś senatorowie. O pracowni terapeutycznej dla dzieci imienia Kasi Stoparczyk mówiła w Trójce prezeska wrocławskiego hospicjum Beata Hernik-Janiszewska. Kolejny zgrzyt na linii. Prezydent, premier Karol Nawrocki zarzuca rządowi, że z mediów dowiaduje się o tym, co wydarzyło się w nocy z 9 na 10 września, gdy polską przestrzeń powietrzną naruszyły rosyjskie drony. Chodzi o sprawę obiektu, który spadł na dom w Wyrykach na Lubelszczyźnie. To dron czy szczątki rakiety wystrzelonej z polskiego F-16, która próbowała strącić lecący bezzałogowiec. Sprawą zajmuje się prokuratura. BBN czeka na wyjaśnienia rządu. Premier Donald Tusk i jego ministrowie murem stoją za tymi, którzy podejmowali w nocy 10 września. Decyzję. Co mówią w tej sprawie i piszą politycy, to pytanie do Sylwii Białek, która jest przed kancelarią premiera. Dzień dobry. Prezydent Karol Nawrocki oczekuje od premiera i rządu pełnej informacji o tym, co się w Wyrykach wydarzyło. Podczas wizyty w Paryżu mówił o przepływie informacji, a raczej o braku przepływu między nim a rządem. Jeśli pan redaktor mnie pyta, czy prezydent Polski dostał informacje na ten temat, albo czy Biuro Bezpieczeństwa Narodowego dostało informacje na ten temat, to tak się nie stało. Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że wszystkie dostępne informacje dotyczące zdarzeń z nocy z 9 na 10 września były i są przekazywane do Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Premier Donald Tusk napisał wprost: łapy precz od polskich żołnierzy. Cała odpowiedzialność za uszkodzenia domu w Wyrykach spada na autorów dronowej prowokacji, czyli na Rosję. Wcześniej na poligonie w Ustce mówił o nocy z 9 na 10 września, o poparciu żołnierzy, choć słowo Wyryki wówczas nie padło. My bierzemy za tę decyzję pełną współodpowiedzialność razem z całym rządem i z całym państwem polskim. Wicepremier, szef dyplomacji Radosław Sikorski napisał z kolei: moja definicja ruskiej onucy to ktoś, kto próbuje z Rosji zdjąć odpowiedzialność za skutki prowokacji dronowej przeciwko Polsce. I tyle, Sylwia Białek, dziękujemy za relację. Przepisami dotyczącymi cen energii i świadczeń dla obcokrajowców zajmie się dziś Senat. Przepisy te trzeba uchwalić do końca września, a to konsekwencja zawetowania ustaw przez prezydenta. Ustawa o cudzoziemcach przedłuża legalność pobytu obywateli Ukrainy, którzy uciekli przed wojną. Łączy też wypłatę świadczeń socjalnych, m.in. 800+, z aktywnością zawodową, wyjaśnia wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk. No, oczywiście z pewnymi wyjątkami, dajemy na przykład trochę czasu na poszukiwanie zatrudnienia, tak żeby to nie tracić tego świadczenia z dnia na dzień, ale również zapobiega takim zjawisku, które było rzeczywiście zauważalne, może nie jakoś bardzo duże, ale zauważalne, mianowicie turystyki medycznym. Izba zajmie się też przepisami zamrażającymi ceny energii na ostatni kwartał tego roku. Jak mówi minister energii Miłosz Motyka, ustawa zawiera też drugi komponent. Drugim elementem jest bon ciepłowniczy, który dotyczy wsparcia dla osób narażonych na ubóstwo energetyczne, którzy korzystają z ciepła systemowego. Senackie komisje wnoszą o przyjęcie obu ustaw bez poprawek, by mogły jak najszybciej trafić na biurko prezydenta. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Od dziś możemy bez skierowania umówić się na wizytę u psychologa, lekarza medycyny sportowej i optometrysty. Zmiany w przepisach ułatwiają zapisy, ale tych wizyt nie będzie więcej, mówi prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski. Rzeczywiście ustawa wprowadza ułatwienia dla pacjentów, ale stanowi tylko pierwszy krok, bo to, że bez skierowania będziemy mogli zapisać się, nie oznacza, że dostępność do tych specjalistów się poprawi. Poprawi się rzeczywiście możliwość zgłaszania się, natomiast jestem pesymistą, jeżeli chodzi o skrócenie kolejek w tym zakresie. Dotychczas bez skierowania można się zapisać do psychiatry, ginekologa, położnika, onkologa, wenerologa i dentysty. A zmiany wprowadziła nowelizacja ustawy o świadczeniach zdrowotnych. Dziś pożegnamy naszą redakcyjną koleżankę Kasię Stoparczyk, która 5 września zginęła w wypadku samochodowym. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o 13 w kościele przy ulicy Freta w Warszawie. Rodzina prosi, by zamiast kwiatów wesprzeć inicjatywę, która stanie się trwałym upamiętnieniem wrażliwości Kasi. Przy Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci powstanie pracownia psychologiczno-terapeutyczna dla dzieci i młodzieży imienia Kasi Stoparczyk. Mówiła w porannym Zapraszamy do Trójki prezeska hospicjum Beata Hernik-Janiszewska. To jest pomysł, który powstał dosłownie w 3 sekundy, kiedy dowiedzieliśmy się, że rodzina pani Kasi postanowiła podczas pożegnania zrobić zbiórkę pieniężną na rzecz Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci. Też wiedzieliśmy, że zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży dla Kasi jest bardzo ważne. Tych dzieci, które po prostu są w kryzysie, które są potrzebujące, o których wspominała i tak chciała dbać i dbała właśnie Kasia Stoparczyk. A dar można przekazać poprzez zrzutka.pl/Kasia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ósma 5 to czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Zaczynamy od wizyty w Tokio i lekkoatletycznych mistrzostw świata. Świetny występ w półfinale 400 metrów zaliczyła Natalia Bukowiecka z domu Kaczmarek, która awansowała z najlepszym czasem 49 sekund i 67 setnych, a na finiszu wyprzedziła zwalniającą przed kratami mistrzynię olimpijską Marylady Paulino z Dominikany. Nie sądziłam, że będę goniła Paulino. Raczej widziałam, że tam Jäger jest też trochę słabnie. Patrzyłam kątem oka, gdzie ona jest, bo faktycznie miałam sporo siły. Natomiast jak zauważyłam, że ona tak hamuje, chciałam też wykorzystać okazję. Będzie lepszy tor. Poza tym zawsze takie wygrane gdzieś tam też umacniają. Także wiem, że jest mocniejsza niż się pokazała. I tak taka wygrana bardzo, bardzo cieszy. I cóż mogę powiedzieć, no na pewno cieszę się, że pomimo wszystkich wątpliwości moich i innych przywiozłam tu najwyższą formę w sezonie i pokazuję, że jednak liczę się w tej czołówce światowej. Natalia Bukowiecka mówi jeszcze szybciej niż biega. Finał w czwartek. Świetnie oglądało się też wyścig na 1500 metrów z Klaudią Kazimierską, która wpadła na metę jako najlepsza z Europejek. Siódma z rekordem życiowym. 3 minuty 57 sekund i 95 setnych. A dziś w akcji zobaczymy oszczepników. W eliminacjach wystąpią Cyprian Mrzygłód, Dawid Wegner i Marcin Krukowski. Mrzygłód w tym roku dwa razy rzucił ponad 85 metrów. Chłopaki mają wyniki po 90 metrów, no to mam większy po prostu taki respekt, jak się rzucam. Liga Mistrzów. Świetny mecz w Turynie. Juventus przegrywał z Borussią jeszcze w 93 minucie 2-4, ale zdołał wyrównać na po 4. Athletic Bilbao przegrał z Arsenalem 0-2. Tottenham Hotspur z Villarrealem 1-0 wygrał. Real Madrid 2, Olympic Marsylia 1. Benfica Lizbona przegrała z Karabachem Agdam 2-3. PSV Eindhoven dał się ograć debiutującemu w Lidze Mistrzów Royal Union Saint-Gilloise 1-3. W samo południe na Filipinach Polska zagra z Holandią w ostatnim meczu grupowym Mistrzostw Świata Siatkarzy. Drugi trener i statystyk kadry, Marcin Nowakowski, o plusach i minusach Holendrów. Ich głównym atutem wydaje się być zagrywka, a problemem myślę, że będący nieco pod formą Benitenstra i niedokładne rozegranie do skrzydeł. O ćwierćfinał Polacy zagrają z Turcją lub Kanadą. Ich mecz o pierwsze miejsce w grupie właśnie się rozpoczyna. Dziś pogoda typu czerwone gitary, deszczowa środa przed nami, chociaż jakby nieco słońca pojawiło się przy Myśliwieckiej. Możliwe dziś burze na krańcach wschodnich, możliwe, że wysoko w Tatrach spadnie śnieg, gorąco więc nie będzie, na ogół od 15 do 18 stopni. Autopromocja. Dziś żegnamy Kasię Stoparczyk, naszą radiową przyjaciółkę i wybitną dziennikarkę, która swoją pracę poświęciła przede wszystkim dzieciom. Opowiemy o Kasi w reportażu Dzięki Kasi, Joanny Bogusławskiej i Hanny Dołęgowskiej o 18.40. W przeciwieństwie do wielu innych ludzi podchodziła bardzo poważnie do wszystkiego, co mówiły dzieci. Nasze dzieci wstawały rano i włączały sobie same radio. A po 23.00 w specjalnym wydaniu audycji Ludzie oddamy głos jej samej. Kasia własnymi słowami opowiedziała o swojej pracy, o tym, co jest dla niej najważniejsze oraz na czym tak naprawdę polega słuchanie innych podczas festiwalu Poland Rock. Nie chciałabym mówić o sobie dzisiaj więcej o dzieciach, bo one są wszystkim. A u nas radiowa wersja tej rozmowy. Przez cały dzień będziemy przypominać też fragmenty trójkowych audycji Kasi Stoparczyk. Autopromocja. Jest 8:09. Hear the siren. Hear the sirens. Hear the sirens. Hear the circus so profound. I hear the sirens. Let me catch my breath.

Polis w Trójce, 8:36 na zegarach. No czekamy na Państwa, 2 2 i 7 3. Kto chce wziąć udział w mniejszej grze na dobry początek dnia i podzielić się z nami swoją muzyką? No, choć w tym przypadku trzeba wygrać. 2 2 i 7 3, zapraszamy. I never saw it coming. już 20 minut do 9. Mniejsza gra. Pan Rafał z Rokitnicy z nami. Dzień dobry, panie Rafale. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, witamy. A na drugiej linii dołącza do nas w tym momencie pan Włodzimierz, zdaje się. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Nie pomyliłem imienia. Nie. A skąd pan dzwoni, panie Włodzimierzu? Z Koszalina. Z Koszalina, piękny Koszalin, północ Polski. Czy u was słońce, czy deszcz? W tej chwili jeszcze trochę słońca, ale już się chmurzy. A, już się chmurzy. I tak będzie dzisiaj, niestety, przez cały dzień. Ale nie po to, by o pogodzie rozmawiać się spotkaliśmy, prawda, panie Włodzimierzu? Ale możemy pogodzić, każdy temat jest fajny. Okej, możemy porozmawiać. Dobrze, ale jeszcze musimy zagrać. Panie Rafale, pan będzie zaczynał. Czy pan gotowy? Proszę bardzo. Panie Rafale, jak nazywa się pałac, w którym urzęduje król brytyjski? To jest oficjalna londyńska rezydencja brytyjskich monarchów. Pałac... Westminsterski... Buckingham. Pałac Buckingham, tak jest, ale szczęśliwie w ostatniej chwili się pan poprawił. Bo to trzeba odszukać pamięci. Trzeba czasami na głos coś pomyśleć i wtedy przychodzi. Pałac Buckingham to dobra odpowiedź. 1-0 dla pana Rafała. Teraz pan Włodzimierz. Panie Włodzimierzu, pytanie brzmi. Gdzie odbywają się obecnie rozgrywane Mistrzostwa Świata w siatkówce? Stolicą tego kraju jest Manila, podpowiem. W Tajlandii. Nie, no to są Filipiny, Filipiny. Chodzi o mistrzostwa w siatkówce mężczyzn ze stolicą w Manili. Filipiny. 1-0 dla pana Rafała. I do pana Rafała wracamy, panie Rafale. Jaki jest numer telefonu zaufania dla dzieci, telefonu prowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę? 6 cyfr. Dlatego przyznam szczerze, nie wiem. To w takim razie mam powód, by bardzo głośno i wyraźnie jeszcze raz powiedzieć, przypomnieć. Koniecznie. 116-111. Warto zapamiętać ten numer. To także tytuł podcastu, który w Trójce przygotowywała Kasia Stoparczyk. Bardzo ważnego. Polecam i panu Rafałowi, i państwu wszystkim, by zajrzeć na stronę podcastową i posłuchać, o czym tam opowiadano. 1-0 wciąż, a szansa przed panem Włodzimierzem, by zremisować. Panie Włodzimierzu, jest pan z nami? Upewniam się? Jest, wszystko działa. Wczoraj pytaliśmy też o rekord świata w skoku łotyczce Armanda Duplantisa, to 6.30, przypomnę. I teraz patrzę na listę lekkoatletycznych rekordów i szukam polskiej flagi i jest rzut młotem kobiet, ale jakie ja tu widzę nazwisko, panie Włodzimierzu? No pewnie Aneta Włodarczyk. Anita Włodarczyk, oczywiście, że tak. No to 1-1 po tym sportowym pytaniu nam się zrobiło. Będzie więc według zasad sportowych dogrywka w mniejszej grze. Uwaga, czytam zdania podpowiedzi. One nas prowadzą w stronę hasła, które jest odpowiedzią. A liczy się, kto pierwszy odpowie. Pan Rafał gotowy? Tak jest. Pan Włodzimierz na linii? Tak jest. Pierwsze zdanie. Powinno znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym. Woda. Gra na falach długich lub krótkich? Radio. O matko, to będzie remis chyba. Dobrze, sprawdzimy to na zwolnionym tempie i chyba wrócimy do państwa za chwilę, tak myślę, bo trudno stwierdzić, kto zwyciężył, więc na razie fanfary. Albo zrobimy remis, co panowie na to? Może być remis. O, nawet to panowie powiedzieli razem. No to za chwilę zastanowimy się nad piosenką od panów, a teraz zagramy nowość od Wiraszki. Zawsze tam, gdzie ja. Zatańczysz ze mną jeszcze ten ostatni raz, zanim to wszystko pójdzie w pył. Gdyby ktoś pytał, nie, nie, nie znamy się. Lepiej nie kochać, niż się bać. Za każdym razem, gdy zostajesz, znika czas, a zazdrosne lwy znowu walczą w nas. Pokażę ci na starej ziemi nowy świat, jak nomada mój. Dom jest tam. Zawsze tam, gdzie ja. ja. Zatańczysz ze mną jeszcze ten ostatni raz, zanim to wszystko pójdzie w pył. Nic tutaj nie zależy od nas, przecież wiesz. Lepiej nie pytać niż się bać. Za każdym razem, gdy wychodzisz, wraca czas, a zazdrosne lwy umierają w nas. Pokażę ci na starej ziemi nowy świat, jak to ma. Zawsze tam, gdzie ja. Zawsze gdzie ja. Tak na słowo mogą mi państwo nie wierzyć, że był remis w mniejszej grze, więc posłuchajmy jeszcze raz. Gra na falach długich lub krótkich. Radio. No niemal idealnie. Czy jesteśmy w stanie w zwolnionym tempie to jakoś rozróżnić? Radio. Dla mnie to absolutny remis w mniejszej grze. I chcieliśmy ustalić z naszymi uczestnikami wspólny utwór, ale pan Włodzimierz się rozłączył i nie mogliśmy się do niego dodzwonić, więc wybrał pan Rafał. A jaka to piosenka, przekonamy się za chwilę. Na razie. Codziennik. I Paweł Turski, który w tym tygodniu przygląda się chodzeniu. Podstawową czynność rozkłada na czynniki pierwsze, tak by była zdrowa i aby pozwalała nam spalić jak najwięcej kalorii. Czy w butach, czy na boso, to najlepiej chodzić z kijami. Z tym stwierdzeniem na pewno się zgodzi instruktorka Nordic Walking Marta Glazenap. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, witam i zgadzam się oczywiście. Właśnie, dlaczego najlepiej chodzić z kijami? Z trzech co najmniej względów. Pierwszy wzgląd jest taki, że pracuje nam górna część ciała podczas chodzenia, bo skupiamy się oczywiście w tym ruchu chodzącym na nogach głównie, a tutaj też uaktywniamy górną część ciała, to jedno. Drugie, odciążamy stawy. No i trzecie, też odciążamy kręgosłup. Mamy kije. Jak się wybiera długość kijów? Polecam przymierzać się do kijów w taki sposób, że stajemy dosyć prosto, ale też nienaturalnie. Bierzemy sobie kij w rękę obok swojej nogi i opieramy go sobie mniej więcej koło nadgarstka, tutaj gdzieś przed ramię, i musimy mieć kąt prosty w ramieniu, w dużym skrócie. Żeby zrobić to bardziej profesjonalnie, to tutaj najlepiej zasięgnąć opinii osoby, która w sklepie sportowym może pomóc. Ty jesteś profesjonalistką, więc proszę bardzo, oddaję ci moje kije. Jasne. Mamy tutaj kije, które są kijami rozkręcanymi. Bardzo polecam kije składane, ponieważ są one bardziej bezpieczne. Dobrze, musimy je otworzyć. I dopasowujemy je w taki sposób, kije zazwyczaj mają dwie części w miejscu, w którym je możemy rozciągnąć, aby ta dolna część była troszeczkę krótsza. Dobra, tutaj sobie patrzymy. Okej, to teraz sprawdźmy. Staramy się zobaczyć, gdzie jest nasza dłoń. Okej, wyciągamy jeszcze trochę. Super, dobra, i możemy teraz go zamknąć. Dobrze, to zakładam w takim razie te kije. Dobra. Rozpoczynamy lekcję. Od czego zacząć? Zaczęłabym od zwieszenia sobie kijów z tyłu i po prostu rozpoczęcia chodu. Możemy się wyprostować, opuścić ramiona i możemy zacząć iść. W momencie, w którym podejmiemy taką decyzję po paru krokach, możemy spróbować naprzemiennie dodawać kij. Już zastanawiając się nad tym, aby postawić kijek mniej więcej na wysokości stopy, którą stawiamy na podłożu. Tutaj, na środku stopy. Tak, mniej więcej na środku stopy, oczywiście po drugiej stronie, bo mówimy o ruchu naprzemiennym. I po chwili idąc, jeżeli podejmiemy decyzję, że tam gdzie lewa noga, to wbijamy sobie prawy kijek, lewy kijek, prawy kijek, lewy kijek. I już zaczyna być to trochę naturalne. Pamiętamy o tym, aby nie wkładać za dużej siły. Jeżeli będziemy zbyt mocno pracować łokciami, to możemy doznać nawet kontuzji łokcia. Jaka powinna być długość pierwszego treningu? Powinna być przede wszystkim dostosowana do tego, jakie spacery uprawialiśmy dotychczas. Budowanie swoich dobrych nawyków polega na tym, żeby robić to często, ale w małych dawkach, więc jeżeli były to 2 kilometry, to jest w porządku. Jeżeli w ogóle nie chodziliśmy i całkiem chcemy rozpocząć, to nawet można pójść sobie po osiedlu jedno, drugie, trzecie kółko, żeby to nawet był kilometr. To już bardzo indywidualna kwestia. Marta Glazenap, instruktorka Nordic Walking, była wraz z nami w codzienniku w Trójce, a my idziemy dalej przed siebie. Bardzo Ci dziękuję. Dzięki. Idziemy przed siebie. Codziennik wróci jutro o tej samej porze, w tym tygodniu o chodzeniu, a wszystkie odcinki w całości plus... jeszcze dodatkowe materiały już w piątek w podcastach Trójki. Jeszcze jedną próbę podjęliśmy połączenia z panem Włodzimierzem, by jakoś rozwiązać kwestię remisu z mniejszej gry, ale znów się nie udało, więc kończymy poranne ZD3 propozycją pana Rafała. Mam nadzieję, że panu Włodzimierzowi także się spodoba i mam nadzieję, że nam wszystkim także umili czas. Długi to utwór, więc w obszernym fragmencie Sinéad O'Connor i Troy w Trójce. Za 8 minut będzie 9, nawet za 7. Remember it, ducking in a rainstorm, sitting in the long grass in summer, keeping warm. I remember it, every restless night. We were so young then, we thought that everything we could possibly do was right. And we moved, stolen from our very eyes. And I wondered where you went to, and tell me, when did the light die? You will rise, you'll return, let me. Do you want to do? Does she need?